أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام چکل هجرتو او قربانی وکړه د الله د دین د لپاره خپل وطن پریښود او خپل اهل او عیال پریښود یعنی مطلب دا دی مور هم پاتې شو او پلار هم پاتې شو نو د قربانی په سمره باندې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام لا شکل شام لا کې ته هجرت کو د اغین رستو بلکې په هغه ټیم کې چې په کم وخت کې حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام په قوم باندې عذاب راتلونکو هغه وخت کې الله تعالی د ته بشارت ورکړ د بچونو الله ول زیم ورکو او پسین وسیم هم نو بعضی ټیم کې یو ځای آیاتونو ته او بل ځای آیاتونو ته وګورینو تاریخی اعتبار سره خبره معلومه شي نو رستو بخپل راشي مخکم تیر شوی دی او رستو بم راشی چې پرشت صورت هود دو لسمه سی بارا کی صورت هود کی تیر شوی چه پرشت تیر آلی دلوت علیہ السلام دو قوم دا عذاب دا پاران لاول ابراهیم علیہ السلام سر رالی اغو ام نپی جن مل مستی اولا اوپلا او ابراهیم علیہ السلام لازیر ور دا بچو او رستو بم انشاءاللہ ویشتم سی بارا کی راشی چه کل ازیر ور کن خزیر اوتا او بوداو ابراهیم علیہ السلام او وقت کی بوداو فاقبلت امراته في صره چغه ولا بالکل تعجب د وجهه فسكت وجهها او د تعجب د وجه نه عام طور د خزو د عادت مخله را خلاص کی وقالت عجوز حکیم او د وزخو یو ګډه موشنډه مطلب بچی زما اغن کی نو پرشتو وی کذالکم ذکرنګ خبره ده الله تعالی دا خبره کړی دا او د غرنګ بکی کی الله تعالی قادر نو هغه وخت کې ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا الله جل جلال هو دک بشارت هم ورکو چې کم وخت کې لوط عليه الصلاه والسلام په قوم باندې عذاب راتلونکي نو الله تعالی فرمایي او وهبنا له اسحاق او ورک مونږ دته اسحاق دا زویو بد او ويعقوب او يعقوب عليه الصلاه والسلام داین وسو اگر الله قدرت والا دی الله خیر خزم بوډا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بازو مفسرین لیکلي 80 ته نږدې 75 سال عمر کې الله تعالی ول بچی ور بیا ور پسې وجعلنا فی ذریتهم النبوته والکتاب الله وی مونږ وګرځو په اولاد د دې نبوت او کتابونه نو دا د ابراهيم عليه السلام شرافت بیانې زکه د ابراهيم عليه السلام نه چرست سمره انبيار راغلي دي دا د ابراهيم عليه السلام په نسل کې راغلي حتا تر عيسى عليه السلام پورې حتا چې عيسى عليه السلام د نبي عليه السلام بشارتونه ورکړي دي نو اغه نبي عليه السلام هم د حضرت اسماعيل عليه السلام په اولاد کې دي نو تر نبی اخر زمانه پورې دا څومره انبیا چې راغلي دي نو دا د هغه په اولاد کې ځکه الله فرمایي مونږ د هغه په اولاد کې نبوت وګرځو د نبوت سلسله وچلی نو دا د قربانه اثر وه اول کتابه او کتاب نو کتاب نه مراد کتابونه دي جنسی کتاب څومره کتابونه چې د ابراهیم علی السلام نه رستو راغلي دي نو هغه ټول کتابونه د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې چې کوم انبيیا دي پاغي نازل شوی نو ټول کتابونه هم د په اولاد نازل شو ټول انبيام د هغه په اولاد کې را نو د دین الوی په خرڅ کې دي شي خبره ځان تراله دا د ټول نلوی په خر والے خبره ده او د لوی منکبت والے خبره ده چې څومره هدایت او رحمت او صلا او کامیابی وي الله تعالی د اولاد ته ورکړي او د اولاد په ذریعہ باندې ټول امت ته ورکړي دا د لوی خبره ده او حدیث پاک کې مرضی نبی علیہ السلام پر مائل کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم عزتمن د عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن زوی یعنی یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام زوی او یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی ټول ته الله تعالی بلار پنی ک باندې اغا بلار او زوی او نوسه او کلوسی انبیام بو او الله وت شرافت او عزتم ورکړ او الله تعالی فرمای او ورپسې و انه فی الاخره لمن الصالحین او ورپسې فرمای او اتینه اجره په دنیا مونږ ورکړو دته د هغه اجر په دنیا کې په دنیا کې وته مونږ اجر ورکړو دنیوي اجر نه سم مراد دې دغه قربانو او د مجاهدو په برکت باندې الله ول بیبي ورکړې و ډېر بهترینه بیبي سارا حضرت سارا او د غرنګي بیا ول الله تعالی هاجرم ورکړه الله تعالی ول د اغینا اولاد عمر کا سلسله مچلولې الله تعالی ول بهترین رزق ورکړه الله تعالی د ابراهيم عليه السلام بهترین تعریف قرآن کې بیان کړې ده و ابراهيم الذي وفى ابراهيم عليه السلام غسلې چې د الله په ټولو احکامات باندې کلکولا نو دا ټول دنیوی اجر دی بهترین نبی بی بهترین رزق بهترین تذکرہ قران کې تذکرہ تر قیامت پورې د ابراهیم علیه السلام تذکری وکیږي او کم وخت کې تیر شوه انده دنیوی اجر شو الله تعالی داغه په قربانو باندې دنیا کې ولا دا ورکړه او کړه وانه بالاخره لمن الصالحین او الله تعالی فرمایي چې اخرت کې بم داسې نه چې محروم وي اخرت کې بم د نیکانو خلکو نه بلکې تاسو سماویلو افضل الصالحین بهترین پنیکانو کې حضرت ابراهیم علیه السلام او نبی علیه السلام علی الاطلاق اعلی مرتبه ول پیغمبران دي دنیوي او اخروی سعادت ته الله تعالی ابراهیم علیه السلام تمر او بیا نبی علیه السلام ټولو کې افضل بیا ولوتن اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشه او یاد کلوت علیه السلام او یا لګل او مونږ لوط علیہ السلام په هغه وخت کې چې وې لوط علیہ السلام خپل قوم ته انکم یقینا تاسو لتاتون الفاحشه تاسو راتل کوي فاحشه ته ناکار کارتا ناروا کارتا تاسو راتل کوي ناروا کارتا نو لوط علیہ السلام قوم کی اغلام بازی و دا الکانو نخپل حاجتو نبرابرو دا زنانو پزی دا الکانو نخپل حاجتو خواهش برابرو دا پا اغی کیو دا سی جرمو چه اللہ جل جلال ہو دا دا جرم بارکی فرمائی او منتم اللہ واضح اکلا او دا اغا وقت کی دلوت علیہ السلام پا خلبان دیغا قوم تم اللہ بیلو چه دا جرم سنگ سنگی جرم دی ما سبک کوم ستاسو نه مخکیواله نه دکړه وړاندې والے نه دکړه پتا سو باندې به په دې جرم کې من احدن یحس یو تن من العالمین د مخلوقاتونه تاسو د دې سنس دانا نه د ایجاد تاسو کړل الله جل جلاله د انساني حاجت او خواهش برابرول لپاره زنانه پیدا کړی دي نلو تعالی صلوات و سلام او دو پر مل خپل حاجت سړو نه برابرول دستا سو ایجاد دي تاسو د دې سنس دانا نه دستا سنه مخ کې بل چانه لګ یعنی دا ناکار جرم د دې موجدين تاسو دا کارتا سو کړی دا بلچا نه لګ انتهایی سنگین جرم شو یعنی مطلب دومره سنگین جرم دی چې په حیواناتو کې دا خبره نشته خبر ځان تعالی په حیواناتو کې اوس په بتا سپین خپل حاجت پوره کون کې نه لیدل دا سه خنزیران ول خنزیر چې د ټولو نه لاندې مخلوق دی نو په خنزیرانو کې دا خبره نشته سنگین جرم دا یاد وساته الله جل جلاله چې څومره قومونه هلاک کړی دي نو په قران کې بس دا غي د کفر تذکرہ کړي چې کله کافرانو مشرکانو دا غي د کفر او د شرک تذکرہ کړي دا او د نورو ګناونو کم تذکرہ کړي دا او چې کم ز جرم سنگین دي نو کفر سره سره الله جل جلاله بیا هغه جرم ذکر کړي دي چې دې کې دا جرم لکه دا صالح علیہ الصلات والسلام په قوم کې ناپ تول کې کمی زیاتې و او دا انتهائی سنگین جرم نو د دې وجه داګه ذکر تل کې شوی دی او په دې کې دا خبره موجود و دا انتهائی سنگین جرم په ذات دې باندې چې الله کفر او شرک ذکر کړي وي د سر په دې ځکه الله تعالی د اغه د کفر او د شرک د سر تذکر نه کړي بلکې الله تعالی نور سنگین جرمونه اغه ذکر کړي نه ځان نه چې دا صرف داګه دې پاره نه راو داګه کې چې کم جرمونه دا چې څنګه داګه دې پاره نه راو د دې کون د پرم څه شه ناروادی اینکم لتاتون الرجال تاسرات لکوه سړو تلو تل سلام وي انکار پیو کو دي ته استفهام انکاری وي یعنی داس تاسو مکوه تاسرات لکوه سړو ته خپل حاجت برابرول لپاره وتقطعون السبيل او تاسو کټ کوه لارې لره نو دلارې کټ کول نه سم مراد ده لارې کټ کول معنا دام کې دشي لکه بازو مفسرین معنا کړی دا چکم مسافر دین پاغی باندې اغی باندې لار کټ کول مسافر آیا ڈاکا اچول خبر ځان تر لګنا شوکا ڈاکا ندی کې دا جرم موجود شوکو ڈاکو والا وای دا لار کټ کول شو خبر ځان تر لګنا نو کله رکټ شي مطلب دا رکی وته ناشتي نو مخ کې سفر ولا منه کې وډاکه پیوا چی نو یا دا غزان واپس کې مال حال دینا واخلی او بل منام ذکر کړي د مفسرین تقطعون السبيل سبيل الولادت نه مراد ده چې کومه د بچو تراتلو لار د نو تاسو هغه کټ کوي چې کومه باندې ماشومان پیدا کیږي تولد او تناسل کی نو هغه لار تاسو پریخي او تاسو خپل حاجت او خواهش د بل ځای نه برابره وي نو تاسو دا کار کوي لوط علیہ السلام ویني دا مکه وای سبحان انکار دې دا خبره پرې ده او بل دریم سنگین جرم وتاتونا او تاسو راتله کوي فینادی کوم پخپلو مجلسونو کې المنکران ناروا کار ده پخپلو مجلسو کې ناروا کار کوي نو تفسیر تبری اغلی کلی ناروا کار یا د ناروا کرنه اوم دک اغلام بازی د لکام نه ضرورت برابر خکارت توربا یو خو جرم ځان لشه خپل خواهش حالت ځکه برابر او دا دویم جرم شو چې ته په خکارم میدان کې په اجره کې د خلکو مخامخ دا کار کوي نو دي کې دا مسله موجود او یا بعضو مفسرین لیکي دي کې ورات کم چې زمنګ د پنجاب ول خلکو کې ره اوا او باسي چې ګیسي ګډه کې جوړ شي په دې کې دا شرم او حیا نه کوي خبر ځان تر لګا نو دا خبرې پکې وي موجود دي او بازو مفسرین غالي کلی دي چې په لار به سوق دې ردی به بیٹه کې نه سونه چې پکانی باندې به وښته خبر ځان تر لا او اغلب سي به ټوکی او استهزاګانې کولې نو دا ټول جرائم دي هر یو جرم چې تینا مراد شي خو ناروا الله ناروا ذکر کړي هغه هر یو جرم شي پدې کې او ار یو د دې تفسیر وګرځینو ټول ناروا کارونه دي چا یو معنا ذکر کړي دا او چا بل معنا ذکر کړي دا او بس منکر ناروا او تویلی دا ناروا پکې موجود ناروا کار او دا د هغه لپاره صرف ناروا نو خبر ځین دراله دا زمونږ د پرم ناروا دي کای ډاکې کولې نه دا نه چې دا غي د پر جایز دی دا غي د پر نه جایز زمونږ د پر جایز دی د صحیح مسلم روایت ته کتاب البر والصلاه ولا دا نبی علیہ الصلات والسلام ابو هرڅ روایت ته او پیر صحابانو ته پوښتنه کوي مبلس پیژنه غریب پیژنه نو صحابه یا رسول الله غریب کو په مونږ کې هغه د چنو سره پیسي او نو سره سامانی نو سره سامانی نو سره پیسي نبی علیہ السلام فرمایل چې مبلس د ما په امت کې هغه د چ پرز د قیامت با زان سره منځونه مراډي او روجي بمراډي او زکاتونه بمراډي ابيو پرمایل ویا اتي او داسه حال کې برا شي کت شته مهازه چې دته به کنزل کړي وکذا فهذا او پد به تو مطلب ولي پد بل واكل ما لهذا او دي بل نه پیسي خوللي وصفقه ما هذا او دي بل به وينه توي کړي وزرب هذا او دي بل باندې به گزار کړي. دا نبی علیہ السلام بطور مثال یو سو گناہونو ذکر کلو، مطلب دا دے چې نیکی خو بطیر رالی خو اثر بے دا گناہونو امبار امروڑی دا پردو جرمونو دا اللہ نا پرمانے خوزا اللہ بنرمیو کی خو چی کم دا پردو جرمونو امبار روڑی نبی علیہ السلام دا غریب دے ذکر نبی علیہ السلام پر فیعوتی حازا من حسناتی دیو تب نیکون ورگی و حازا من حسناتی ہی دیبل تب ام دد نیکون ورگی ذکر ال تکی بیا بدلی نشتا نیکی بور کئی. نو نبی علیہ السلام فرمایل دد نیکی بد د اغه باندې چې کم حقونه اداره برابرې دونه مخکې باندې کې پناش نو چې کله نیکی پناش نبی علیہ السلام فرمایل او خزم من خطاياهم فطرحت عليه دا غي ګناونه برابر غستې شي په مبارک شي داریونه به اوسوسو ګناوم چې چا سره سور زیاتې کړې دا غو ګناونه بروچت کی او په د به واچي ثم طرح په نار او بیا بور کې ورزول شي. ندلته کې د چا مال غستل چا نډاکه کول چا سر زیاتې کول چا ته سپېړه چا ته کنزل چا باندې تومت د خپل نیکه بربادولي او ځان د اخرت غریب ګرځول دا چې په هغه امت کې جرم نو په دې امت کې جرم دی او دا سي جرم دی چې خپل د اخرت تاوان دی. خبر زين دراله نو مخکې مخکې استحلال پکار دی، جرم واپس کول پکار دی، یا داغه نه حلال والے پکار دی، کله چا مال نه مپیتی وختل پکار دی واپس کول پکار دی، چا سره زیاتې نه مپیتی پکار دی، ورنه بیا باخیرت کې ګران شي. وتاتون فی نادیکم المنکر او تر ذات لکوي په خپل مجلسونو کې ناروا او ته په ماکان جواب قومه نجدی قوم جواب سو د هر قوم خپل نبی ته واپسی جوابی کاروائی سوا نو الله تعالی د دې جوابی کاروائی ذکر کوي. هر کله چې هغه خپل نصایح ذکر کړو حضرت لوط علیه السلام په ماکان جواب قومه غانو جواب د قوم د الا ان قالو مگر دا چې دی وی اتنا بیا عذاب الله را ول پمون باندې د الله عذاب ذکر لوط علیه السلام با لازمن پیغمبر د الله د عذابونو نه يرول کوي او ندی په جواب کې وې زبست خپل الله عذاب په مونږ راول ان كنت من الصادقين کې چرته رښتینه ستا داوا رښتیاي مونږ مجرمان یو او الله په دې باندې عذاب ورکې او ستاره رسالت حق کې او ته د الله نبی نزه په مونږ باندې د الله عذاب راول لږ کله دایان ساته پیغمبر نه امید شې کوم چیرې دې باندې نور نصیحت اثر نه کوي او پیغمبر محسوس کی دا خبره چې دی اوس مستحق د عذاب دی او پیغمبر بالکل د اغه تکذیب کوی نی نو اغه ټیم کې پیغمبر هم بیا د الله نه دعا وکړه چا د عذاب دعا کړی دا او چا د نجات دعا کړی چې خدای پاک دین مونږ خلاص کړي چا ویل دی الله زمونږ د دې مس کې فیصلو کې بیا اګه الله تعالی په خپل مخلوقات تو خوب ویږي. نو حضرت لوط علیہ الصلات والسلام دعا وکړه قال او لوط علیہ السلام رب انصرنی ای زما پالون کې انصرنی زما امداد وکړه علی القوم المفسدين په داسې قوم باندې چې خرابې کوونکې دي په ځمکه کې مشرکان دي جرم کوونکې دي. ووهبنا له اسحاق اللهم ورکلو دی ابراهیم علیه السلام ته هبه کړم ودتا اسحاق علیه السلام د زو و یعقوب او یعقوب علیه السلام د نو زو وجعلنا اللهم ګرزولیو پی ذریته پاولاد دکه النبوتا وجعلنا اللهم ګرزولیو پی ذریته پاولاد دکه النبوتا والکتاب نبوتا کتابنا واعتینا والله ایمون ورکړو دتا اجرهم ثواب دتو فی دنیا په دنیا کې و انه الله تعالی فرمایې کینن دی چو فل یقینن ابراهیم علی السلام فل اخرته په اخرت کې لمن الصالحین خامحد نکانو نه بيد انبیاء درل نه بي ولوط نو یاد کلوط علیه السلام اذ پاغ وقت قال لقومی چوی خپل قوم تا انکم لتاتون الفاحشتا یقینن تا سوچه لتاتون خم خرات لکوه الفاحشتا بی حیائتا نروا کرتا ما سبککم لانده نده تلی پتا سو بانده مخی والی نده کلیت بی اتا سو بانده بی ها پدی پاحشکی من حدن یوتن من العالمین د مخلوقات آیاتنا اینکم یکینن تاسو چه لتاتون الرجال تاسو رات لکوه سلو تا دپرد ضرورت دپرکول اندکر مکوه استفام انکاری وتقطعون السبيل وتاسو کټ کوي لار لرا وتاتون اوتايات وتقطعون السبيل تاسو راتلکه ايته سو کټ کوي لار لرا مکټ کوي وتاتون في ناديكم ايته سو راتلکه في ناديكم پخپل مجلسونو کې پخپل مجلس کې په مجلس تاسو کې وتاتون ايتا سورات لکوه فی نادیکم په مجلس تاسو کې المنکر ناروا کرتا یعنی دا مکوه فما کان جواب قومه پس نو جواب دو قوم د لوط علیه السلام الا ان قالوا مگر دا چې وې دوی ایتنا ترات لوکا بیعذاب اللہ بازاب دالا سرا ان کنتا کچریتو من الصادقین درشتنونا پخبل داوکی او پدی خبرکی جدا پواحشو ناروا کرنو دی قالا اویلو تعالی السلام رب زما پالون کیا انصرنی امداد زماو کی علی القوم المفسدین پا قوم خرابی کون کی باندی پا قوم پساد کون کی باندی الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحانه وتعالى فرات نسيك الله خير بركات نسيك ان اخرت رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بنون العاف كرمنا كريم عليكم نار وحرام شيء كرشم جو سات الله قد حقنا مسات سبا مخرت تبوز يا الله كريم الاعتراض كل رضا نسيك رسول الله تعالى